Rabbimiz cümlenizi, cümlemizi sevdiği, razı olduğu kullardan eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatından ve adetlerinden bahseden rivayetleri okumaya devam edeceğiz. Bu rivayetler ki sahabeden rivayet olunmuş, Peygamber Efendimizin gününü nasıl geçirdiği ve bazı hadiselerin karşısında nasıl davrandığını, ahlakının ne olduğunu, sima ve şemailinin ne olduğunu bildiren rivayetlerdir. Bunların okunmasına başlamazdan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bağlılığımızın, sevgimizin, saygımızın bir nişanesi olmak üzere ve onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına ayrı ayrı hediye olsun diye dereceleri üzere sair enbiya ve mürselin ve cümle evliya Allah'ın ve hasreten ümmet-i Muhammed'in mürşitleri, ulema-i muhakkikin, meşayih-i vasılın, Sadat ve meşayih-i Türk-i Aliye'mizin ruhlarına hediye olsun diye kendisinden feyz alıp yetiştiğimiz hocamız Mehmet Zahid Bursevi'nin ruhuna ve kitabını okuduğumuz Gümüşhaneli Ahmet Ziyahattin Efendi'nin ruhuna hasreten hediye olsun diye ve uzaktan yakından buraya gelmiş ve bu hadisleri dinlemeye, bu rivayetleri dinlemeye heves etmiş olan siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun diye ve biz yaşayan Müslümanlar da Rabbimizin rızasına uygun Peygamber Efendimizin sünnetine muvafık tarzda yaşayalım ve Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ramuzül Ahadis'in sonuna eklenmiş olan Peygamber Efendimiz'den bahseden bölümden alınmadır. 528. sayfanın 1. hadisinden itibaren rivayete devam ediyoruz. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine ve Ahmed İbn Hanbel'in, Tirmizi'nin, Müslim'in, Nesai'nin, Ebu Davud'un kitaplarına, hadis kitaplarına kaydettiklerine göre kâne izâ evâ da okunabilir. İlâ firâşihi kâl elhamdülillâhillezî at'amenâ ve sekânâ ve kefânâ ve âvânâ fekem mimmen lâ kâfiye lehu ve lâ me'vâ. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman bu duayı okurlardı, şöyle buyururlardı diye Enes radıyallahu anh onun adet-i seniyyesini bize bildiriyor. Nasıl dua edermiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Buyururmuş ki elhamdülillah, Allah'a hamdolsun. O Allah'a hamdolsun ki ellezî et'amenâ ve sakana, bize rızık bahşetti, doyurdu. Sular ihsan etti, susuzluğumuzu giderdi, suladı, doyurdu, suladı ve kefana, efendim, bizim ihtiyaçlarımızı karşıladı ve avana, ve bizi sığınacak bir yer nasip etti, barındırdı. Evimiz var, çatımız var, yatağımız var, girip sığınıp yatıyoruz, rahat ediyoruz gibi yani. Şöyle kısaca tam oradaki kelimelerin karşılığı olarak manası, o Allah'a hamdolsun ki bizi doyurdu, suladı, ihtiyaçlarımızı giderdi ve bizi barındırdı. Nice, çünkü nice insan vardır ki onun ihtiyacını karşılayacak kimsesi yoktur ve sığınacak bir yeri mevcut değildir. Nice insan vardır ki onun yardımına koşacak, ihtiyacını karşılayacak bir yakını yoktur. Açıkta yardımsız, himayesiz kalıvermiştir. Efendim, barınağı da yoktur, yersiz yurtsuzdur. Ama Allah bana çok şükür nasip etmiş, karnımı doyurmuş, suyumu içmişim, efendim, ihtiyaçlarım görülmüş ve işte şurada evimin içinde yatağımda yatıyorum. Hamdolsun Allah'a demiş oluyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Muhterem kardeşlerim, geçen haftada belirttiğim gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mutasavvıfların fena fillah makamı dedikleri, efendim, elbette yani bir mutasavvufun yetişebileceği makamlar onun makamlarının en aşağı tarafıdır. O zirvenin, o büyük şeyin, dağın ancak etekleridir. Elbette en yüksek makamdaydı. Dikkat ederseniz her halinde Rabb'ı hatırında, daima müşahede halinde, daima zikri müdam hali dediğimiz daimi bir zikir halinde ve hunş derdem dediğimiz, yani şeyde nakşilerin birinci prensibidir. Hunş derdem. Nefes alıp verirken aklı başında olmak, gafil olmamak, şuurlu olmak, ne yaptığını, nerede olduğunu, kimin huzurunda olduğunu bilmek, Rabb'in kendisini murakabe ettiğini bilmek. Baş, ilk adım bu. Kendisinin gözlendiğini bilen bir insan edepsizlik eder mi? Nice insan vardır ki başkalarının yanında kuzu kuzu durur, yalnız başına kaldığı zaman yapar günahları, kabahatleri. Ama insan müşahede makamına ermişse, efendim ihsan makamına ermişse, Rabbinin kendisini gördüğünün şuuruna ermişse, gafil değilse, cahil değilse, o zaman nasıl olur? Her hali güzel olur. Her anda edebe riayet eder. Ben tekkemizin eski hayranlarına, yani eski mensuplarının hayranıyım. Köylerde bile olan nice kardeşlerimizin anneleri babaları vardı ki, böyle yaşlı ihvanımızdan hacı teyzeler, hacı amcalar vardı ki, konuşmaları zarif, oturmaları zarif, kalkmaları hoş, efendim konuşmaları hoş, ikramları güzel, her şeyleri edepliydi. Hatırlıyorum yani, bir böyle saraylı sultan hanımefendi gibiydi. Köylü ama sanki sarayda terbiye görmüş, en müstesna hocaların elinde en edebe uygun tarzda hareketleri öğretilerek yetişmiş bir insan gibilerdi. Konuşmaları öyleydi, söze başlamaları öyleydi, ikramları öyleydi, her hallerinde zarafet vardı. Bu neden olur? İnsan tasavvufta ilerlediği zaman olur. Allah'ın kendisini gördüğünü bilen bir insan her zaman edepli durur. Hani diyoruz ya bazen, ben şuraya mensubum, buraya mensubum filan diye, sadece bir mensubiyetten iftihar ediyoruz. Yoksa nerede onların halleri, nerede bizim hallerimiz? Allah bizlere de o güzel edepleri nasip eylesin. Günahlarımızdan utanıyoruz yani. Ne biçim kuluz ki, ne biçim Müslümanız ki, Rabbimiz bize her an ihsanda bulunuyor, biz de her zaman isyandayız. Önümüzde ne kadar güzel edep numuneleri, abideleri var, misalleri var. Biz hala edebi öğrenememişiz. Konuşmanın adabından gafiliz. Yaşamanın adabından gafiliz. Rabbimize karşı kulluk edeplerimizden gafiliz. Peygamber Efendimiz'e karşı ümmetlik edeplerinden gafiliz. Hocalarımıza karşı efendim talebelik edeplerinden gafiliz. Öyle talebe var ki hocasına bana tabi olsun diyor. Dünya tersine döndü. Ayakların baş olduğu, rezillerin efendim makbul olduğu, makbullerin ayak altında kaldığı kıyamet zamanının alameti. Hocam bana tabi olsun. Subhanallah. Allah cümlemizi edep sahibi eylesin. İşte Peygamber Efendimiz. Hayatını okuyoruz. Kâne ile başlıyor rivayetler. Böyle yapardı. Adeti böyleydi, huyu böyleydi. Mutadı buydu manasına. Yatağına girerken dua ederdi. Peki yemek yerken? Yemek yerken de dua ederdi. Peki elbise giyerken? Elbise giyerken de dua ederdi. Peki sefere çıkarken, kapısından çıkarken? O zaman da dua, bu zaman da dua. Her anı, her lütfu Allah'tan gören, şuurlu, uyanıklar uyanığı, edepliler edeplisi, numune bir insanın şeyi, örnek davranışını sergiliyor. Yatağına girerken kimse görmez insanı. Kimse bilmez ama o yatağa girmedeki nimetleri görüyor Peygamber Efendimiz. Başkalarıyla kendisini mukayese ediyor. Ve kendisinin sahip olduğu lütufları ikrar ediyor, itiraf ediyor. Peygamber Efendimiz hadisi şerifinde bize buyurmuştur ki muhterem kardeşlerim, kendinizden yukarıya değil, kendinizden aşağıya bakın. O zaman nimetleri hor görmemek bakımından daha iyi bir durumda olursunuz. Bak kendisi söylediklerini ne kadar güzel tatbik ediyor. Kendisi yatağa girerken yataksızları düşünüyor. Kendisi evinde dururken evsizleri düşünüyor. Ve bu nimetleri kendisine verenin Allah olduğunu biliyor. O şuur ile Celle Celaluhu ve amme nevaluhu ve la ilahe gayruhu. Hepimiz aynı durumda değil miyiz? Hepimiz öyleyiz ama bu rivayeti görünceye kadar hiç böyle düşünmemişizdir. Yemişizdir, ağzımızı silip kalkmışızdır. İçmişizdir, Ne oluyor ya? Bardağın içine bir koca nefes. Ne oluyor? Elhamdülillah desene. İçerken Bismillahirrahmanirrahim desene. Elhamdülillah. Çünkü o suyu bulamasaydın ne olacaktı? Eski hac seferlerinde bir mübarek menzil menzil konakladığı her yerin hallerini yazmış. Diyor ki, Eşmeler mevkiine geldik. Suudi Arabistan'da, Ürdün'de, Suudi Arabistan'ın kuzeyinde bir mıntıkada. Eşme tabir edilen bir mıntıkaya geldik, diyor. Burası diyor bir vadinin tabanıdır. Nereyi eşersen su çıkar. Su çıkar ama hayvan bile içmez diyor suyu. Çünkü diyor tuzludur, öyle tuzludur ki ciğerin yanar diyor. Efendim içemezsin diyor. İçsen için kavurur, daha beter olursun diyor. E şimdi Rabbimiz bize tatlı tatlı sular ihsan etmiş. Şu yağmurun kıymetini bilmiyoruz. Şu yağmurun şöyle bir şey koysak, toplasak ne kadar tatlı bir sudur bu. Nice yerlerde bu yağmur yağmıyor. Biz belki bundan memnun değiliz. Ya nedir bu böyle bir haftadır, 15 gündür yağmur yağıyor filan. E git bir de onu şeye sor, büyük sahradakilere sor. Git bir de Suud'dakilere sor. Git bir de efendim böyle memleketinin her tarafı kurak, toprakları çatlamış, hayvanları zayıflamış, ölmüş insanlara sor. Yediren, o rızıkları yaratan Allah. İçiren, o suları efendim gönderen Allah. Ne kadar güzel bir düzen kurmuş. Eğer kainat önceden yaratılmış olmasaydı, sizin gözünüzün önünde çalışıyor vaziyette, bulmasaydınız onu, aklınıza acaba nasıl bir çare gelirdi? Denizdeki suları dağların tepesine taşımak için ne yapardınız acaba? Denizler aşağıda, dağlar yukarıda, kilometrelerce uzakta. Ne yapardınız? Oturur ağlardınız, ne yapacaksınız? Susuzluktan ne yapacağız diye ağlardınız. Ama Allah denizdeki suyu buharlaştırıyor, havaya çıkarttırıyor. Rüzgara üfüttürüyor, dağların yamaçlarına yaslıyor. Dağların yamaçlarına efendim suları döküyor. Dağın ta tepesinden ta aşağısına kadar her canlı sudan nasibini alıyor. Eğer o kuyularda sular olmasa o sıcak ülkelerde insanlar ne yiyip içecekler? Yağmur yağsa bile kumun altına kaybolup gidiyor. Kul eraeytum in asbaha ma'ukum gavran hemen ye'tiküm bima'in ma'in. O suları Allah yok etseydi, o kuyular kurusaydı, sular çekilseydi, sizin o güzel afiyetle içtiğiniz tatlı suları kim getirirdi size? Şimdi biz yiyoruz da hiç farkında değiliz. Yani ama insan içinde bulunduğu nimetin kadrini, kıymetini bilmeli. Bu yağmur bir nimettir. Arkasından çıkan güneş çok büyük bir nimettir. Şu meyveler büyük bir nimettir. Şu elmalar, kırmızı yanaklı elmalar, efendim o turuncu renkli portakallar, o salkım salkım üzümler, o parmak, hevenk hevenk muzlar, büyük nimet bunlar. Allah'a hamdü senalar olsun. Elhamdülillah. Elhamdülillah bize zahiri ve batını çeşit çeşit nimetlerini saçarak veren, kıt kıt değil de böyle az az değil de üzerimize böyle saça saça veren Allah'a hamdü senalar olsun. Elhamdülillah. İşte Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Nice insan vardır ki onun ihtiyacını karşılayacak bir kimsesi yoktur da kıvranır, barınacak yeri yoktur da açıkta kalmıştır. Ama bana bunları vermiş Allah'a hamdolsun diyor. O halde biz de her nimeti bize veren Allah'ı bilelim. O nimeti bize Allah'ın gönderdiğini mukayeselerle anlayalım. Artık haberleşme imkanları çok. Radyo var. Televizyon var, gözümüzün önüne seriyor. Dünyanın neresinde ne gibi sıkıntılar olduğunu anlayabiliyoruz. Onun için Rabbimize bağlanalım. Her gün size birisi bir tepsinin içinde türlü türlü yemekler, tatlılar gönderse bir simi ile, ondan sonra da ortasına bir kese altın koysa, bunu bana gönderen kim bu cömert adam diye bir merak etmez misiniz? Kim bu ya? Kim gönderiyor? Getiren adamın yakasına yapışırsınız. Ya bunları gönderen kim diye sorarsınız. Sabahtan akşama, geceden gündüze, efendim ömür boyu nimetlerine mazhar olduğumuz Rabbimizi inkar bize yakışır mı? Rabbimizin varlığından gafil olmak bize yakışır mı? Rabbimizin şükründen uzak durmak bize yakışır mı? Alma. Alma nimetleri. O zaman da şükretme. Çık Allah'ın mülkünden, o zaman Allah'a kulluk etme. Her taraf Allah'ın mülkü. Her yediğin Allah'ın nimeti, sıhhatin, afiyetin dahil, aklın, fikrin dahil, hepsi Allah'ın lütfu. Sen onun şükründen gafilsin. Allah hepimize edep nasip etsin, basiret nasip etsin, gören göz nasip etsin, efendim hassas bir kalp nasip etsin. Kalbi olmazsa insanın, efendim vicdanı olmazsa o zaman tabii zor. Vermeyince mabud neylesin Sultan Mahmud demiş. Allah vermezse bir kimse, o da inadına tepiniyor, isyan ediyor, bağırıyor, çağırıyor, inkar ediyor. Günahı inadına yapıyor. Gazeteleri, mecmuaları takip ediyorum. İnadına günah yapan insan var. İnkirliğinden inadına günah yapan insanlar var. İşte o da bir nasipsiz. Onu da Allah öyle nasipsiz etmiş, öyle yanlış yolda. Şeytan burnuna halkayı geçirtmiş, tefi de eline almış. Bu sefer çalan şeytan, oynayan insan. Öteki sefer çalan çingeneydi, oynayan ayıydı. Bu sefer şeytan onun burnuna halkayı takmış. Şunu şöyle yap, yapıyor. Yapmadığı zaman halkasını biraz çekiyor, bağırttırıyor. İstediğini yaptırtıyor. Tefi de çalıyor, oynatıyor. Allah o düşmanı besireti bize güldürtmesin. Üstüne güldürme öyle düşmanı bedsireti. Kötü bir düşmanı güldürtmek ne kadar şey. İnsanın kendisine güldürtmesi ne kadar yanlış bir hal. Rabbimize muti olsak da, edepli bir kul olsak da, kulluğumuzun gereğini yapsak, Rabbimiz bize tevfikini refik eylesin. İkinci hadisi şerif. Kâne İza uhiye ileyhi vukize lizalife saeten ke heyeti sekran. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine vahiy geldiği zaman bir müddet sekir halinde şöyle durur kalırdı. Sekir halinde demek, yani kendinden geçmiş bir halde şöyle bir kalırdı. Neden? Vahiy dediğimiz hadise mühim bir hadise. Geçen hafta da bir başka rivayet dolayısıyla geçti. Vahiy hadisesi sadece insanın içine böyle bir gelen bir seziş ve duyuş tarzında değil. Olağanüstü kuvveti olan bir şey. Yani müthiş bir şey oluyor Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz'in alnı boncuk boncuk terliyor. Ve devenin üzerinde vahiy gelse, deveye binmişken vahiy gelse devenin bacakları tutmuyor. Çöküp kalıyor deve ağırlıktan. Yani vahiy böyle bir şey. Devenin yükünü kaldıramaz hale geldiği bir durum meydana geliyor. Vahiy olduğu zaman. Peygamber Efendimiz de onca güçlü bedenine, onca engin aklına, akıl gücüne, Allah onu sevmiş, güzel yaratmış, her şeyinin güzelliğine, kuvvetine rağmen o hal geldiği zaman bir sekir hali, yani kendinden geçme haline gelirdi. Böyle bir müddet o halde dururdu vahiy gelince. Biz bile la teşbih ve la temsil, hani benzetmek nerede, ama hani insan bir Kur'an-ı Kerim okuyor da bir zikirden, bir tesbihten, bir vaazdan şöyle bir lezzet geliyor insana da aklı başından gidiyor. Kendisini bir müddet kaybediyor. Ondan sonra ya bir irkiliyor, ya bir gözyaşı boşanıyor. Bir şey oluyor yani. Bu manevi hal, olağanüstü bir hal. Peygamber Efendimiz'e de gelince öyle bir durum olurdu. Peygamber Efendimiz'in bu olağanüstü durumu onun peygamber olduğunun delilidir. Peygamber olduğunun delilidir. O hal gelirdi, ondan sonra vahiyi okurdu, herkes yazardı. O anda ne söylüyorsa onu yazardı. Hatta kendisi unutmayayım diye telaş ederdi. Yani vahiy geldiği zaman aman şaşırmayayım, unutmayayım diye telaşa düşerdi de la tuharrik bihi lisaneke li tacele bihi inna aleyna cem'ahu ve kur'anehu fe iza kara'nahu fettebi' kur'ane. Ayeti nazil oldu. Vahiy gelip dururken o heyecanlandı diye vahiy derhal bu tembihe döndü. Yani sen onu unutmayayım, hemen söyleyeyim, yazılsın diye telaş edip dilini dolandırma, dilini kıpırdatma ey Resulüm. Onu toplamak ve okutturmak bize ait. Sana vahiy geldiği zaman sen telaş etme. Rabbin seni ne yapman gerekiyorsa yaptırtır. Telaşlanma diye. Bütün bunlar Peygamber Efendimiz'in en normal insan olmasında. Davranışları gayet güzel. Düşünün, olağanüstü bir halle karşılaşan bir insanın nasıl olması gerektiğini düşünün. İşte öyle. Gayet normal. Peygamber Efendimiz'in hali. Tabi bu hali gören bazı kimseler Peygamber Efendimiz'in okuduğu ayetlere baktılar. Sonunda ses benzerlikleri var. Şiire benziyor. Bu şairdir dediler. Değil. Çünkü Kur'an şiir değil. Ve ma allemnâhu şiira. Ve ma yenbegîle. Ona biz şiir öğretmedik. Ona o şiir gerekmez de şiir ne olacak? Bir sürü şair var dünyada. O peygamber, onun söylediği de Allah'ın vahyi. Kimisi şair dedi. Kimisi mecnun dedi. Mecnun dedi. Yani kendisini cin çarpmış, kendisi divane olmuş filan dediler. Peki ya söylenen hakikatler? Hepsi sapasağlam. Dinleyen hayran kalıyor. Hazreti Ömer gibi kız kardeşini döve döve ağzını burnunu dağıtmış bir insan Kur'an-ı Kerim'in okuyuşu karşısında yola geliyor. Başını önüne eğiyor. Peygamber Efendimiz'i öldürmek için yola çıkmışken Peygamber Efendimiz'in dizine gelip Müslüman oluyor. Kur'an öyle bir Kur'an. Öyle şey olur mu? Halini anlayamadıkları için bir tarife sokmaya çalıştılar. Hiçbir tarife girmiyor. Mızrak çuvala girer mi? Girmez. Güneş balçıkla sıvanır mı? Sıvanmaz. Ne söylersen söyle. O vahiy. Başka hiçbir şeye benzemez. İlham. İlham sana da gelir, bana da gelir, başkalarına da gelmiş. İlham başka. Bu vahiy. Bak Peygamber Efendimiz vahiy geldiği zaman maddeten de kendisinde bir takım haller, değişik şeyler oluyordu. Sen kalemi eline alırsın, kalemin ucunu ağzına sokarsın, gözlerini kapatırsın, ilham gelir, bir şeyler yazarsın, çizersin. Biz de yazıyoruz. Mecmuaya yazı yazıyoruz, bilmem nereye, şair, şiir yazıyor filan. İlham demek küfürdür, hakarettir. Lanetsain bir olay değil, olağanüstü bir olay. Bir keresinde Peygamber Efendimiz'in dizi, sahabeden birisinin dizi üzerindeydi. Dizi kırılacak sandı o zat. Vahiy geldiği zaman kendisinin dizine öyle bir hal oldu ki dizim parçalanacak, kırılacak sandım diyor rivayette. Vahiy öyle bir hal. Bir böyle yüzüne yakın yerde bir vızıltı sesi duyulurdu. İlham olsa vızıltı duyulur mu? Peygamber Efendimiz'in peygamberliğini anlamak lazım. Vahyin ne olduğunu anlamak lazım. Yani lanet dahil olaylardan olmadığını. İşte Peygamber Efendimiz'in zamanında olmuş. Ondan sonra da kıyamete kadar vahiy yok. Peygamber Efendimiz'e gelmiş. Ahir zaman peygamber o kadar. Her zaman olan bir şey değil. İlham olur. İlham olur. Salihlere de olur. Şeytanın ilhamı şeylere de olur. Edepsizlere de olur. O da eline kalemi alır. Bin bir türlü şaklabanlık, bin bir türlü madravazlık, efendim nükte, şaka, fıkra, uydurma, güldürme bir şeyler yapar. O bir şey değil. Ama vahiy böyleydi. Bizim inkarcı bir sınıf arkadaşımız vardı üniversitede. Memurdu, yaşlı başlı adamdı. Ama inanmamış. Kur'an'ı hiç okumamış. Kur'an-ı Kerim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyâke Nâbudu ve İyâke Nesta'in ilk sure. İlk surede böyle başlıyor. Ancak sana ibadet ederiz. Ancak senden yardım isteriz. Ne diyor bu diyor? Allah'a karşı söylenmiş bir şey diyor. Nasıl olur diyor. Yani Kur'an'dan haberi yok. Peygamber Efendimiz şunu bildir. Şu sana vahyolundu. Yazdır dediklerini yazmış. Aynen koymuş. Bazı kereler kendisine tenkit gelmiş. Neden tenkit gelmiş? İki gözle ama bir şahıs geliyor. Ya Resulallah şu şöyle mi? Ya Resulallah bu böyle mi? Ya Resulallah şunun cevabı nedir? Heyet gelmiş başka bir taraftan. İtibarlı insanlar, kabile başkanı, efendim böyle zengin, eşraftan kimseler. Onlara İslam'ı anlatmaya çalışıyor Peygamber Efendimiz. Sözün bir adabı var. İkide bir de o sorup, o her zaman orada. O sorup onun cevabını verse, ötekiler gelmiş misafir. Peygamber Efendimiz onun böyle sık sık soru sormasına abese ve tevella. Canı sıkıldı, yüzünü buruşturdu ve döndü ondan. Döndü ama abese ve suresi nazil oldu hakkında. Abese ve tevella enca ehul ama. Ve ma yudrike leallehu yezzekka. Ev yezzekkeru fetenfe'ahu zikra. Emma men istagna fe ente lehu tesadda ve ma aleyke illa yezzekka. Ey Resulüm sen öteki adamlara heves ediyorsun onlar Müslüman olacak filan diye. Onların öyle Müslüman olacağı yok. Asıl Müslüman olan, imanı kuvvetli olan bu. Sen onlara heves ediyorsun ama onlarda bir şey yok. Asıl bu. Sen bir daha böyle yapma. Hella inneha tezkire. Bu bir hatırlatmadır diye ihtar geldi. Bu da Kur'an-ı Kerim'de var. Neden? Kur'an-ı Kerim vahiy olduğundan. Eğer bir insan Kur'an'ı kendisi yazıp çizip ilhamına göre söylemiş olsa aleyhindeki şeyi yazar mı? O kadar da mı aklın yok? Kur'an-ı Kerim'i baştan sona şöyle bir incelerse zaten Kur'an-ı Kerim yakalıyor insanı, yakasından, iki yakasından böyle havaya kaldırıyor adeta, güçlü bir şey gibi, kol gibi, pehlivan kolu gibi, hop küfrün bataklığından çekiyor, çıkartıyor, imanın efendim sağlam toprağına ayağa bastırıyor, işte buraya bas, yani orada bataklıkta boğulma diye kurtarıyor. Kur'an-ı Kerim'in kendi kendine böyle hidayet kaynağı. Huden lil müttakîn. Vicdanı olup da Allah'tan korkanlar için hidayet kaynağı. Edepsizler de Kur'an okuyorlar da Müslüman olmuyorlar. Huden lil müttakîn diyor. Müttakiler için hidayet kaynağı. Allah hidayetini müşteri aramıyor ki verecek diye. Mecbur değil ki, muhtaç değil ki kulların imanı gelmesine. O kul yalvarsın. Gelsin kapıda sızlansın, diz çöksün, gözyaşı döksün, başını taştan taşa çalsın, aman ya Rabbi desin, ben suçluyum desin de Allah lütfederse verir. Sanki Allah kuluna muhtaç mı? Onun hidayete gelmesi için şey yapacak. Kul edebini takınacak, takva ehli olacak, hakikati arayacak, gerçeği görmek isteyecek, boynunu bükecek, o zaman Allah hidayetini veriyor. Hüden lil müttefin. Ve innehu lehasretin alel kafirin. Kafirlere de hasret, nedamet, kızgınlık, kırgınlık, kin, adalet kaynağıdır. Dinledikçe şey yapar. Dinledikçe kızgınlığı artar. Müslümanın ezanını duydukça kızar. Müslümanın Kur'an'ını duydukça kızar. Müslümanın başarısını gördükçe kızar. Neden? İşte o da edepsiz, nasipsiz olduğundan Allah ona o sevgiyi vermemiş, o hidayeti vermemiş. Hidayet cennetin belgesi, anahtarı, cennetin giriş belgesini, anahtarını ona Allah nasip etmiyor. Ondan büyük mahrumiyet mi olur? Vahiy böyle bir şey. Kur'an-ı Kerim böyle bir kitap. İlk sayfasını okusan, Fatiha'sı insanı doğru yola getirmeye yeter. Elif, lam, mim, zâlikel kitâbu lâ raybe fîhi'sini okusan, gözün açılır. Ondan sonraki sayfayı okusan, 20. yüzyılın cemiyetinin gruplarını anlarsın. Kimisi kafirdir, kimisi zalimdir, kimisi efendim böyle sapık sapık fikirler ileri sürer. Canım biz ortalığı ıslah etmeye çalışıyoruz der. Halbuki bozuyor. Onları hemen anlarsın. Üçüncü sayfasında daha şu Türkiye'de kim ne kafaya hizmet ediyor hemen anlarsın. Ama okumuyorsun ki. Okumuyorsun ki. Okumuyoruz ki. Okusak bile Arapçasını okuyoruz, manasını okumuyoruz. Arapçasını okumak için de 40 sene geçmesi gerekiyor. 40 sene uğraşacağız da Elif'i, efendim, B'yi, T'yi, S'yi sökecek de nihayet Kur'an okumaya başlayacak. Okumaya başladım maşallah. İyi ama bunun asıl manası sana lazım. Allah bunun içinde şunu yap diyor, bunu yapma diyor. Manasından haberin yok. Hocam ben bir hatim indirdim. Güzel. Yüzüne bakmak bile sevap. Kur'an-ı Kerim'i aç, okuma yazma bilme, yüzüne bak sevap kazanırsın. O kadar kıymetli. Elif de bir sevap kazanırsın. Lam de bir sevap kazanırsın. Mim de bir sevap kazanırsın. Ama asıl olan manasını sindirmek içine. Manasını anlamak, anladığını uygulamak. Kur'an-ı Kerim namaz kıl diyor. Adam benim kalbim temiz diyor. Günde 5 vakit namaz çok diyor. İşe inse olmaz mı diyor. Haftada bir olsa bak Hristiyanlar kiliseye haftada bir defa geliyor diyor. Bu ne biçim Müslüman? Kur'an-ı Kerim oruç tut diyor. Adam diyor ki benim sıhhatim bozuluyor, şeker hastasıyım, bilmem ne hastasıyım, efendim sigarayı bırakamıyorum, bilmem ne, oruç tutmuyor. Zekat ver diyor, ben devlete vergimi veriyorum da şunu yapıyorum da bunu yapıyorum da eğer okul için para isteseydim verirdim de cami için vermem de bir sürü yan çizmeler yapıyor. Yani hangi emri söylesen, hangi emri hatırlatsan aksini yapıyor. Allah başını ört demiş, namuslu ol demiş, kadınlar şöyle olsun, erkekler böyle olsun demiş. Efendim 20. yüzyılda haremlik selamlıklı olur mu diyor. 20. yüzyılda ne var? 20. yüzyıl edepsizlik yılı, olmaz doğru. Serafa edepsizlik, çıplaklar kampı, kumarhaneler, efendim her türlü edepsizlik gazetelerde teşhir ediliyor, ilan ediliyor. Neredeyse şey yapacaklar, tarifeleri, fiyatları vesaireleri falan yazacaklar, resimleri koyacaklar. Belki kanunlar yasakladığı için yapamıyorlar. Yoksa onu da yaparlar. Zaten gazeteyi açtığın zaman hep takma isimli bir sürü efendim şey, bir sürü gazino ilanı, meyhane ilanı, bilmem ne ilanı, efendim Fransa'dan bir güzel gelmiş de kendisine müşteri arıyormuş, Rusya'dan bir başka kimse gelmiş de şöyle olmuş, efendim İsveç'ten birisi gelmiş de Türk erkekleri böyle güzel demiş böyle. Bundan büyük yani terbiyesizlik mi olur? Tamam 20. yüzyılda tamam haremlik selamlık olmaz. Neden? Edepsizlik aslı olduğunda. Yüzsüzlük, terbiyesizlik, edepsizlik aslı olduğunda. Ama biz Müslümanız. Burası İslam diyarı. Herkesin kendine göre bir yaşam tarzı var. Budist bir türlü yaşıyor. Hristiyan bir türlü yaşıyor. Aslında Hristiyanlar Hristiyanların olması gibi yaşamıyorlar kardeşlerim. Rahibe tepeden tırnağa örtülü, öteki Hristiyan bikiniyle geziyor. Böyle Hristiyanlık olmaz. O ona örtün diyemiyor. Papaz yanına şortlu kızı alıyor, Anadolu'ya gezmeye geliyor. Yani böyle gezemezsin diyemiyor yanındakine. Bu din adamlarının tefessüh etmesinden. Dinin rayından çıkmış olmasından. Aslında Hristiyanlık, gerçek Hristiyanlık olsa onun da örtünmesi lazım. Ben hatırlıyorum bir Ermeni karısı geldi. Ben kapalı çarşıda efendim bulunduğum sırada ortaokul talebesiyken Ermeni karısı şöyle her tarafını örtmüş. Eline de eldiveni giymiş. Başına da başörtüsünü örtmüş. Ayağında çorabı. Yüzünden başka bir yer görünmüyor. Parayı çıkarttı verdi. Ayakkabının parasını veriyor. Aldığı ayakkabının parasını. Ben Allah'tan korkarım diyor. Aman diyor ben Allah'tan korkarım diyor. Nerede kaldı o eski Ermeniler, eski Rum karıları? Onlar gitti. Yani onlar bile kalmadı şimdi. Ayıkla pirincin taşını. Rayından çıktı işler. Geçen gün bizim, geçen seneler bizim enişteyle gidiyorlarmış bizim akrabalar Boğaz'da. Önlerinde mantolu, başörtülü bir kadın görmüşler. Tabii Boğaz'da şimdi zevk yeri ya Boğaz. Arabasını alan efendim Boğaz'da filanca balık lokantasında meze balık olacak. Denize karşı içki içecek filan. Oralara gidiyor. Oraları artık böyle gençlerin, zenginlerin para harcama yeri. Lüks, zevk, sefa, bebek, emirgen vesaire. Böyle bir şey oldu. Şimdi orada bakmışlar ki mantolu, başörtülü bir kadın var önlerinde. Ah ne güzel demiş. Bak Müslüman kadın. Ne güzel mantosunu giymiş, başını örtmüş. Bizim enişte yaşlı. Yaşlı yani. O da diyor ki Allah Allah şu dünya ne kadar değişti diyor. Bizim zamanımızda, gençliğimizde bu mantoyu, başörtüyü Hristiyan kadınları örterdi. Bizim Müslüman kadınlar tepeden tırnağa çarşaflı, peçeli, örtülüydü. Biz bunları gördük mü bak bu Hristiyan karısı diye anlardık. Mantosuyla, başörtüsüyle geziyor diye. Şimdi dünya değişti diyor. Yani şöyle hani bir taraftan bir şey gelince ötekileri ittirir böyle, yerini alır. Efendim şimdi Müslüman kadınları itildi, hop gittiler. Yok onlar artık o tam böyle tesettürlü yok. Olmasın diye de her yerden bombardıman. Gümbür gümbür böyle bombalar patlıyor. Aman birisi örtünmesin, aman birisi kapanmasın, aman birisi kaç köşe saplanmasın, aman birisi Allah'ın emirlerine uygun şey yapmasın, haremlikli selamlıklı olmasın. Nasıl olacak? Kadın erkek karman çorban, kadın bacak bacak üstüne atacak, eteği mini olabilir, karşısında sakallı öyle durabilir. Bu hale geldik yani. Allah bizleri ıslah etsin, kahretmesin yani, mahvetmesin, ıslah etsin lütfuyla, keremiyle. Şimdi geldik Hristiyan kadınlarının 40-50 yıl önceki durumuna. Tabii bu da gidecek, bu da itilecek. Bu taraftan geliyor boyuna edepsizlik, sökün edip geliyor. Bu da itilecek, bu da sahneden gidecek. Sonunda artık o Hristiyanların bugün Fransa'da efendim bilmem nerede olduğu gibi bizde de görmeye başladık zaten. İsveç'te duyuyorduk edepsizlik şöyleymiş, İsviçre'de böyleymiş filan derken. Şimdi bizim sokaklarımızda da erkek kızın boynuna elini dolamış, o ona sarılmış, o ona belinden şöyle tutmuş, yaslanmış ikisi böyle payanda gibi birbirlerine öyle gidiyorlar. Kimse garipsemiyor. Şeyden çıktık, Hırka-i Şerif Camii'nden çıktık. Yanımda da arkadaşlar var, yatsı namazı kıldık gece. Efendim, Hırka-i Şerif'in iki kapısı var, merdivenler. Bu taraftan da öbür tarafa çıkılıyor. Belki bir kapısı daha var, hatırlamıyorum. Ah, baktık. Erkeğin birisi, kızın birisi böyle aynı tarzda yaslanmışlar birbirlerine. Ben dayanamadım. Dedim ya burası cami, edebinizi takının. Baktı, ben çok sinirliyim. Arkamda kalabalık, belki tek kişi olsam o kadar da aldırmayacak, sana ne diyecek filan, efelik yapacak belki. Arkamın da böyle cemaatten birkaç kişi olmasını görünce affedersin hocam kusura bakmayın dedi filan, toparlandılar gittiler. O da bir derece, ama bir zaman gelecek karışma diyecek, sana ne diyecek, memlekette hürriyet yok mu diyecek, demokrasi yok mu diyecek, istediğimi yapar mı, sana ne diyecek. Onun için Allah bizi ıslah etsin, şuur versin. Bu memleketin sahibi bilsek bizim örfümüz burada hakim olmalı. Bizim borumuz ötmeli. Bizim sözümüz geçmeli. Geçmiyor. O zaman sen istifanı ver. erkeklikten. Ne yapacaksan, nereye kaydolacaksan git. Kılıbıklar diplomasını dağıtıyor bazen dergiler böyle. Kılıbık diploması veriyoruz filan diye. O bazıları da gidip alıyorlar onu kah kah kah gülerek filan. Kâne izâ bâye'ahun nâsu yürekkînuhum fî mestetâ. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, muhterem kardeşlerim, o zamanın Müslümanları gelip elini tutup ayıp yaparlardı. Söz. Söz mü? Söz. Ver elini, al elini. Böyle sımsıkı tutarlardı. Söz. Tamam mı? Tamam. Buna ne deniliyor? Beyat deniliyor. Söz vermek, ahit etmek, anlaşma yapmak, antlaşma yapmak deniliyor. Yani Peygamber Efendimiz'e gelir derlerdi ki, ya Resulallah, sen Allah'ın Resulüsün, ben de Allah'a iman etmiş kimseyim, sana tabiyim. Buyruğunu tutacağım, ne emredersen yapacağım. Söylediğin, Allah'tan bize bildirdiğin şeyleri uygulayacağım. Yasakladığın şeylerden kaçınacağım. Sen bir görev verirsen yapacağım. Her şeyine amenna, kabul ettim manasına geliyor bu beyat. Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Yalnız erkekler mi beyat ederdi? Hayır. Kadınlar da gelip beyat ederdi Peygamber Efendimiz'e. Neden? Neden insanlar Peygamber Efendimiz'e gelip beyat ederlerdi? Çok basit cevabı. Allah'ın Celle Celaluhu peygamberi olduğu için. Ona itaat ettiği zaman Allah'a itaat etmiş olacağı için. İnnellezine yubayyeuneke innema yubayyeunallah. Ey Resulüm, seninle beyat edenler ancak ve ancak Allah'a beyat etmiş demektir. Başka bir manası yok bu işin diye ayet-i kerime de bunu ispat ediyor. Söz dinleyecek. Kimin sözünü dinleyecek? Allah'ın sözünü dinleyecek. Allah'ın sözünü kimden öğrenecek? Elçisinden öğrenecek. Onun için uyuyor. Peki o öldükten sonra Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e beyat ettiler. Niçin beyat ettiler? Ebu Bekir Sıddık Efendimiz Resulullah Efendimiz'in makamına kaim olduğu için. O makam. O makama itaat edileceği için. Müslümanların başsız olmaması gerektiğinden, camide namaz kılarken önünde bir imam olduğu gibi Müslümanların da düzenli olması gerektiğinden. Üç kişi bir sokağa, bir sefere çıksalar Peygamber Efendimiz ashabı ile beyat etmiştir. Ashabın erkekleriyle de beyat etmiştir. Erkekleri gelip Peygamber Efendimiz'e tabi olmuşlardır. Ashabın hanımları da, yani sahabe hanımlar da gelip kendisine beyat etmişlerdir. Hanımlarla el tutuşmazdı Peygamber Efendimiz. Allah bizi ıslah etsin. Peygamber Efendimiz peygamber iken, karşısındaki sahabe iken, efendim Allah yolunun en yüksek insanları iken Peygamber Efendimiz el tutmamıştır. Kadın eli tutmamıştır. Biz bir adete kapılmışız şimdi, tutuyoruz. Allah bizi ıslah etsin. Efendim sen gerici misin? Ben Müslümanım. Peygamber Efendimiz kadın eli tutmamış. Beyat ederken bile tutmamış. Ya Resulallah sen Allah'ın peygamberisin, ben de senin ümmetinim, kabul ettim derken bile tutmamış kadının elini. Neden? Biz, bize numune olsun diyor. E biz şimdi hemen merhaba, merhaba, hemen bir el sıkışma. Karşındaki kadın. Şimdi biz bunu tenkit ederken yeni bir moda çıkarttılar. Sarılıyorlar, öpüşüyorlar. Geçen gün televizyonda gördüm. Efendim öğretmeni, yaşlı öğretmeni, ilgili yetkili birisi kim idi unuttum. Efendim yaşlı öğretmeni yanaklarından öperek şey yapıyor. Yani boyu da yüksek şöyle. İki taraflı öpüşüyorlar. E o kadın, sen erkeksin. Yani çok yaşlı olunca el falan öpülebilir ama fitne bahis konusu olmadığı zaman, yani karşısındaki öğretmenindir, eline verilirse ama yanak öpme modası yeni çıktı. Bir profesör arkadaşlarla şeyimiz vardı, bir zaman bizi devlet görevlendirmişti bir komisyonda. Profesör arkadaşlar, efendim o profesör hanım, bu profesör bey, komisyon bitti, birbirleriyle yanak yana öpüştüler, öyle ayrıldılar. Filanca şahıs televizyonda konuşma yapar, bilmem ne yapar filan, beğenilir konuşmaları. Uçakta gördüm, benden iki üç sıra önde şöyle gidiyor. Havaalanında birisi onu karşıladı. Efendim şapur şupur öpüştüler. Bu da herhalde hafifi işin, bir zaman sonra dudak dudağa öpüşmeye gelecek herhalde bunun arkasında. Yok. Bu adetler nereden geldi? Batıdan geldi. E biz kendimiz gibi kalsak ne olur? Yani biz günah olmayan şeyi yapsak ve bizim usulümüz böyledir desek kıyamet mi kopar? Yani ne değişir? Herkesin bir şekli var, şemaili var. Yani senin giydiğin her giyimi İsveçli giyiyor mu? Fransız giyiyor mu? Alman giyiyor mu? Bütün öteki Avrupalıların giydiğini. Bavyeralı öteki Almanların giydiğini giyiyor mu? Hayır. Onun şapkası başka türlü. Şapkasında tüyü var. Paltosunun, elbisesinin milli rengi koyu ceviz yeşili. Onu giyiyor. Pantolonu dizden sıkmalı. Aşağısı şey, çorap. Yani bizim gibi giymeyebiliyor. Başka türlü. Günlük gezintisinde böyle gezebiliyor. Niye biz kendimize ait olan ve sevaplı olan bir şeyi bırakıyoruz da kendimize ait olmayan, taklit olan ve günah olan bir şeyi yapıyoruz? Bunun akılla, mantıkla izahı mümkün değildir. Sadece bunun izahı gaflettir. Gaflet ve dalalet ve hatta hiyanettir. Başka bir şey değil. Niye sen Allah'ın yasak ettiği şeyi yapıyorsun? Niye ben yapıyorum? Kapılmışız bir rüzgara. Böyle gelmiş, böyle gidiyor. Kusura bakma, size saygım sonsuz ama bizim töremizde böyle bir şey yoktur. Biz böyle yapmıyoruz. Diyemiyoruz yani. Bu kadar yiğitlik kalmamış, bu kadar gayret kalmamış, bu kadar efendim şahsiyetinde istikrar kalmamış. Aman, bundan sonra söz verelim birbirimize, dikkatli olalım. Dinimizi ayaklar altına almayalım. Dinimizin bize telkin ettiği şeyleri terk etmeyelim. Başkalarının kötü olan adetlerini almayalım. Yani attan binip inip eşeğe binmek derler. Bu onun gibi de değil. Attan inip yerde sürünmek derler buna, çamurda. Başka bir şey değil yani. Böyle şeyler yapmayalım inşallah. Allah hepimizi kahrıyla, gazabıyla değil de lütfuyla, keremiyle ıslah etsin. Hakkı göstersin, hakka uydursun. Peygamber Efendimiz'e gelirler, beyat ederlerdi. Derlerdi ki ya Resulallah, sana tabiyiz. Onlara derdi ki Peygamber Efendimiz, onlara telkin ederdi. Fî mestetâtü. Yani nasıl telkin ederdi? Gücüm yettiğince cümlesini de kullan diye telkin ederdi ona. Gelirdi, ya Resulallah sana tabiyim. Uzat elini, sana beyat ediyorum. Antlaşıyorum, sözleşiyorum seninle derken derdi ki gücüm yettiğince uyuyacağım de. Gücüm yettiğince cümlesini ekle derdi. Neden? Şefkatinden, sevgisinden, merhametinden. Çünkü hakkıyla ittibayı yapamazsa vebal altında kalır diye gücüm yettiğince de. Öyle hepsini yaparım deme. Gücüm yettiğince de diye ona bu gücüm yettiğince kelimesini telkin ederdi. Bunu söyle diye tavsiye ederdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Peygamber Efendimiz'den sonra Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e beyat ettiler. Hulefai Raşidine beyat ettiler muhterem kardeşlerim. Ondan sonra beyat edilecek insanlar zorbalıkla Müslüman hem torundu, kat kat kıymetli Hazreti Hüseyin Efendimiz'i, yalnız onu öldürseler karısını, çocuklarını, arkadaşlarını, koca bir grubu öldürecek kadar gözleri dönmüş hale geldi. Onlara beyat edilir mi? Edilmez ama o Hazreti Hüseyin Efendimiz'i öldürdükleri gibi Medine-i Münevvere'nin mescidinin de etrafını sardılar. Herkes benim hükümdarıma beyat edecek, beyat etmeyeni kılıçtan geçirir dedi komutanlar. Öyle bir kerhen bir devre geçti. Ama hakiki beyat, Peygamber Efendimiz'in hakiki varisleri olan ulema-i muhakkikine olmak üzere devam etti. Bunun aslı, esası Allah'a beyat olduğu için, günahta kula itaat yoktur kaidesi olduğundan günahkara itaat edilmez. Suçta, günahta bir emir söylese uyulmaz. İnneme taatü fi taatillah. Yani itaat Allah'a emirlerine uygun konulardadır. İsyan konusunda efendim la taate li mahlukin fi ma'siyetil halik. Allah'a isyan konusunda anası, babası, hocası, efendim ağası, paşası itaat edilmez. Neden? Günahı emrediyor. İtaat Allah'adır. Allah'ın emirlerini kendisine öğreten, kendisine telkin eden, kendisine gösteren kimseye itaat eder. O da Allah'ın emirlerini iyi biliyor diye. Bu böylece biline, yanlış yerlere beyat edilip de saçma sapan durumlara düşürüp de insan ahiretini helak etmesin diye bunu söylemek zorundayız. Kâne izâ ba'se. Neden? Suud efendim tebaası Kral Fehd'e beyat ediyor. Irak tebaası Saddam Hüseyin'e beyat ediyor. Suriye tebaası efendim Hafız el-Esed'e beyat ediyor. Falanca filancaya beyat ediyor. Filanca filancaya beyat ediyor. Emperyalizmin uşakları. Ondan sonra şunu şöyle yapacaksın, bunu böyle yapmayacaksın. Dindarlık suç, bizdeki gibi. Her yerde dokuz köyden kovuluyor, doğruyu söyleyen. Efendim, şakşakçılar, menfaatçiler, efendim rüşvetçiler, şeyciler işini yürütüyor her yerde. Şeytan, şeytanın hizbi, hizbi şeytan her yerde şey. Allah'a itaat edeceğiz ve Allah rızası için Allah yolunda Allah ehli insanlara itaat edeceğiz. Öyle uydurma şeyler çıkmasın. Yani fikirler çıkmasın. Günahta itaat olmaz. İtaat eden günaha girer. Efendim Allah'a isyan yolunda itaat eden cehennem boylar. İki taraf silahını çekiyor. Sen buna saldır diye emrettiği için, sen de buna karşı koy diye emrettiğinden iki Müslüman çatır çatır kırılıyor. Senelerce kırıldılar, kırıldılar, kırıldılar. Ondan sonra şimdi yoruldular. Horoz gibi, horoz dövüşü gibi ibikleri kan içinde kaldı. Birbirlerine gaza atacak hali kalmadı. Ondan sonra şimdi kerhen bir sulh yaptılar. Dünya kadar para verdiler silah parası düşmanlara. Şimdi de efendim böyle sulh tarafına dönmüş oldular. Allah ıslah etsin. Ama Müslümanlar şuurlu olsaydı böyle bir şey iyi yapmamaları gerekirdi. Meydan vermemeleri gerekirdi. Zalime uyduklarından, zalimi desteklediklerinden dolayı zalimlerin yardakçıları da zulme iştirak etmiş oluyor, cezayı çekecekler. Allah zorlu imtihanlara uğratmasın kimseyi. Zor karar vermek ve öyle kararında durmak kolay şeyler değildi. O zaman ora ahalileri epeyce sıkıntılar çektiler. Kâne izâ ba'ase ehaden min ashabihi fi ba'd emrihi kâle beşşirû ve lâ tünefirû ve yessirû ve lâ tuassirû. Ebu Musel Eş'ari radıyallahu anh'ten bu rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabından bir kimseyi bir iş için bir yere görevlendirip gönderdiği zaman ona derdi ki o kimselere, ona ve etrafında gönderdiği heyete, beşşiru ve la tünefiru, aman müjdeleyici olun, tatlı tatlı işin tatlı taraflarını söyleyici olun ve la tünefiru, nefret ettirici olmayın. Yani soğutucu, nefret ettirici olmayın, sevdirici, sevindirici, müjdeleyici olun. Yessiru, kolaylaştırıcı olun. Ve la tuassiru, zorlaştırıcı olmayın. İşleri yokuşa sürmeyin, kolaylık tarafını gösterin. Halka, halka kolaylık tarafını gösterin, zorlaştırmayın. Sevdirici, sevindirici tarafı gösterin, kaçırtıcı tarafı göstermeyin. Öyle yapmayın. Yorgunu yokuşa sürmeyin gibi yani. Bu bir umumi kaidedir. Fıkhımızın da kavaidi külliyesi içine girmiştir. Müslümanların genel şeyi, vazife görmedeki genel prensibi budur. Kolaylaştıracak, zorlaştırmayacak, müjdeleyecek, kaçırttırmayacak, korkutmayacak. Biz bu havada, bu edada hizmet görseydik, yani görevlerin her kademesinde şu güleç yüzlülüğe, şu kolaylaştırıcılığa, şu anlayışa, şu sevgiye yer verilseydi, öyle hareket etseydik, dünyayı fethederdik. Kalpleri fethederdik. Herkesi memnun ederdik. Herkes hayran kalırdı. Ama İslam namına, Allah namına, Kur'an namına, Peygamber namına çatmışız kaşlarımızı, çekmişiz kılıçlarımızı, savuruyoruz. Kelle mi geliyor karşımıza, omuz mu geliyor, kol mu geliyor? Kesip kesip, koparıp koparıp, pırasa doğrar gibi doğrayıp gidiyoruz. Neden? Ben Müslümanım. Ve Müslümanın metodu değil ki yaptın. Karşındaki Allah'ın kulu bir insan. Bir anlayış göster, bir yumuşak davran, bir güleç yüz göster. Bir halden anla. Zora sokma, gırtlağına basma. Genel kaide böyle olması lazım. Onun için Müslümanım dedi mi bir insan, herkes ilk önce bir şüpheyle bakıyor. Müslüman mı? Aman neme lazım. Her ihtimale karşı ihtiyatlı olayım. O hale getirmişiz yani. Bizim kardeşlerimizden bir tanesi Levent'te bir evde taşınmışlar. 8-10 katlı ev, bilmem kaç tane dairesi var. Adam sakallı, hanım örtülü. Tabii Levent, lüks bir semt. Hepsi böyle dışlamışlar. Hepsi hasım tavır almışlar apartmanda. Fakat bunlar güleç yüzlü insanlar. Sevdirmişler kendilerini. Merhabayı kesmemişler. Davet etmişler. Davete gitmişler. Fırsat kollamışlar. Neticede hanım, hacı hanım Allah razı olsun, Kur'an öğretmiş oradaki kimselere. İşte anlaşma olmuş aralarında. Sevme ve komşuluk gelişmiş. Şimdi diyorlarmış ki Allah razı olsun hacı abla, senin sayende Kur'an öğrendik. Biz sana ilk önce düşman gözüyle bakıyorduk. Nereden geldi bu gerici bizim abartımıza diyorduk. Şimdi sen bize, ölülerimize hiç olmazsa bir hatim indirme, dua etme imkanını sağladın. Aramızda muhabbeti sağladın. Bize dinimizin esaslarını öğrettin diye şey yapıyorlarmış. Teşekkür ediyorlarmış. Bu neden muhterem kardeşlerim? güleç yüzlülükten, tatlı dillilikten. Bu kardeşimiz taviz mi veriyor? Taviz vermeden yapıyor bu işi. Taviz vermeden yapıyor. Bir lokantaya oturmuş, masada yemek yiyor. Karşısında kızlı erkekli üniversiteliler. Şamata ediyorlar, gürültü ediyorlar. Kah kah kah, hih hih hih, bu sakallı. Demiş ki, yemek yiyecekler, durun demiş. Durmuşlar, bakmışlar. Bismillahirrahmanirrahim deyin. Besmeleyle başlayın. Bu bizim şeyimizdir. Biz dedik içimizden, yok demiş. Yüksek sesle söyleyeceksiniz ki, ben de unutmuşsam ben de size bakacağım. Ben de Bismillahirrahmanirrahim diyeceğim. Hem siz üniversite olarak Bismillahirrahmanirrahim deyince bana da cesaret gelir. Halktan, vatandaştan bir kimse olarak. Peki demişler, Bismillahirrahmanirrahim. Sonra demiş, bak siz yüksek tahsillisiniz. Burası umumu bir yer. Burada demiş böyle, siz yüksek sesle konuşursanız, o yüksek sesle konuşursa, gülüşme şey olursa, hava bozulur. Yani çok böyle gürültü yapmayacaksınız, başkasına saygı göstereceksiniz filan. Ben şimdi bana bunu anlatıyor, ben sırtımdan terliyorum. Çünkü karşıdaki üniversiteli, dalga geçer, hacı amca der, tamam işine bak der, bilmem ne der filan. Ama onu güzel söylemiş, böyle dedirtmemiş. Sonra yemekleri yemişler, karşı taraftakiler. Tabii bardağın yarısında çay bırakılır. Neden? Kibarlık. Tabağın içinde yemek bırakılır. Neden? Ayıp olur sıyırırsan. Hatta fıkra düzmüşler. Düzmece fıkra. Efendim Müslümanın birisi lokantaya girmiş. Tabağı güzelce sıyırmış. Garson gelmiş, bir de kurutma kağıdı getireyim mi demiş. Kah kah kah, kih kih kih. Aman ne komik. Ben hiçbir şey ziyan olmasın diye tabağın her tarafını sıyırmışım. Sen buna teşekkür etmen lazım. Hiçbir şey çöpe gitmiyor. Sonra tabağını yıkaması kolay. Bak tertemiz bir tabak, al kaldır rafa koy. Birazcık şöyle bir şey yap, rafa koy. Yani bunun ayıplanacak ne tarafı var? Acaba biz mi hatalıyız? Almanya'da bulunmuş bir kardeşim anlattı. Türkiye'den gelen bir heyetle Finlandiya'ya gittik diyor. Bir lokantaya bizi aldılar. Türk heyetiyiz, resmi heyetiz. Paralar resmen verilecek. Onun için para sıkıntımız yok. Efendim lokantada yemek yerken önümüze yemek listesini getirdiler diyor. Bak bunlar görgü olduğu için hepimiz bilelim diye, başkalarına da söyleyelim diye anlatıyorum vaazın içinde muhterem kardeşlerim. Ben de diyor yemek listesini aldım diyor. Yani içinde domuz eti olmayan bir yemek olsun diye çare aradım diyor. Hangi yemek acaba haram malzeme ihtiva etmez falan diye. Bir yemek söyledim, getirttim diyor. Şimdi yemek geldi, önüme kondu diyor. Birazını yedim diyor. Yine bir içime şüphe geldi. Acaba bunda da bir şey var mı falan diye. Yemedim diyor. Finlandiya. Yani batılı ülkelerden birisi, medeni denilen ülkelerden birisi, Finlandiya. Ben diyor tabağı bıraktım diyor, garson kız diyor, pür nezaket yanıma geldi, sokuldu. Beyefendi demiş, yemeğimizi beğenmediniz mi acaba demiş. Size bir hizmet edebilir miyim demiş. Niçin yemediniz demiş. Teşekkür ederim demiş, canım istemedi filan. Yani böyle yok demiş, olmaz demiş. Bunu yemeniz lazım demiş. Yok yemek istemiyorum. Ama beyefendi demiş, ziyan olur bu demiş, ayıp olur demiş. Bizde demiş böyle şey yoktur demiş, bunun hepsi yenilecek. Neden? Harp görmüş millet. Harp görmüş, manasız kibarlıklar yok. Yani tabağa konulmuş olan şey yensin diye konuluyor, hepsi yenmeli. Demek ki batıda da olsa, doğuda da olsa akıl için tarih birdir derler. Bu işin normal şekli tabağın sıyrılmasıdır. Ama tabak sıyrılmıyor, neden? Kibarlık olsun diye. Çay tamamı içilmiyor. Neden? Kibarlık olsun diye. Çayın yarısını bıraktın be adam, zaten yarım geliyor. Yarısını da sen bıraktın. Üç yudum aldın. Çık parayı ver. Ne bonkör adamsın. Şimdi onlar da böyle yemeğe tam yememişler. Bizim hacı amca orada da müdahale etmiş. Demiş ki olmadı çocuklar. Ne var amca demişler. Bunlar ziyan olacak, çöpe gidecek. Milli servet bu. Bunu sıyıracaksınız. Zorlamış sıyırtmış hepsini. Yani neyi anlatmak istiyorum? Aslında prensiplerinden fedakarlık etmeyen bir insan ama güleç yüzlü bir insan, sempatik bir insan, tatlı dilli bir insan karşı tarafı ikna etmiş demek istiyor. Biz de müjdeleyeceğiz, korkutmayacağız. Kolaylaştıracağız, zorlaştırmayacağız. Prensiplerimizden fedakarlık yapmadan ana prensiplerimizi karşı tarafa sevdire sevdire yapacağız. Genel taktiğimiz bu bizim. Herkes bizi sevecek. Herkes bize hayranlık duyacak. Herkes bize itimat edecek. Peygamber Efendimiz'e müşrikler bile gelirdi, mallarını teslim ederlerdi. Sen Muhammedül Emin'sin diye. Sanki emanetçi gibi, banka gibi, kasa gibi kiralık kasası varmış gibi Peygamber Efendimiz'in, herkes kesesini getirip, malını getirip Peygamber Efendimiz'e emanet ederdi. Muhammed el-Emin olduğundan. Hepimiz de el-Emin olacağız. Ali el-Emin, Esad el-Emin, Mahmud el-Emin, Hasan el-Emin, Hüseyin el-Emin. Neden? O Peygamber'in ümmeti olduğumuz için. Aziz kardeşlerim, lütfen öğrendiklerimizi uygulayalım. Lütfen edepli Müslüman olalım. Lütfen şuurlu, gayretli Müslüman olalım. Lütfen el birliğiyle dinimize hizmet edelim. Allahu Teala Hazretlerinin rızasını kazanmak için haris olalım. Şimdi geçen gün hadisleri okurken bir başka kitaptan, efendim bir başka yerde, orada aklı iki şekilde tarif ediyor Peygamber Efendimiz. Akıllı insan kimdir? Bir, günahlardan en çok sakınan. Akıllı insan budur. Neden? Günah işledi mi cehennemde yanacak da onda. Akıllı insan günahlardan en çok sakınandır. İki, sevaplı şeylere en haris olan, hırslı olan. Anlaşılıyor ki sevabı şöyle mızmız mızmız istemeyeceğiz. Sevaba haris olacağız. Sevabı yaptırmak için hırslı bir insan nasıl çalışır? Hırslı bir futbolcu gol atmak için nasıl çalışıyorsa öyle çalışacağız. Futboldan anlar millet, başka şeyden anlamıyor. Allah Teala Hazretleri hepimizi hayırları işlemekte haris eylesin, rızasını kazanmaya muvaffak eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La La ilahe illallah. La ilahe illallahul melikul hakkul mübin. Muhammedur Resulullah sadıkul va'dil emin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Aşr-ı Şerif. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان